أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن مكي سورة دي نازل شوية دي ورستو دا سورة الرعد أو مكي دا سورة الدهرنا ترتیب قرآنی کی 55 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی 90 نمبر سورت دے دی سورت تا سورۃ الرحمن ویلے کی او دی سورت تا سورۃ عروس القرآن ویلے کی دا سورت پا قرآن کی دا سی خیستہ دے لکا ناوی چی پا عام و زنانو کیا خیستہ سورۃ عروس القرآن رب دری آیات دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ول انا کل شئن خلقناہ بقدر ہر شے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے پا مخصوص تقدیر باندے نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ وچی ان المبارکو پی کل شئن لیکن سرنگی چی ہر شے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے نو پا ہر سیس کی برکت چون کی آغا اللہ تعالیٰ دے دویم روت دما قبل سردار دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ بیان وکا دا تخویف دنیاوی دا عذاب دنیاوی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی بیان دا عذاب اخروی دا قیامت یرا دا قیامت عذاب بیانی گی دریم روت دما قبل سردار مخ کی صورت پا آخر کی ویل شول عند ملیک مقتدر دا جنتونا دا مقتدر ذات سره دی چې هغه کامل بادشاہ دی نو سوال وکړل شو من المقتدر مقتدر ذات څوک دی نو دې صورت کې داغه جواب وشو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا مقتدر ذات دا دی الرحمن داود صورت دا المبارکو فی کل شئن هو الله پہ ہر چیز کی برکت و چون کی آغا اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بی حد پی تکرار دری نمونہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی الرحمن محربان ازاد علم القرآن تعلیم کرے دے دا قرآن کریم تعلیم ور کرے دے دا قرآن کریم خلق الانسان پیدا کرے دے انسان علمہ البیان او خودل داغی تا طریقہ دا کارکول دا مقصد الرحمن مخ کی پا سورة البقرہ کی پا ابتدائی در سنو کی تاستا یو مسئلہ ویلے شوی وچی دا اللہ تلانا علاوہ پا بل چابانی دا رحمان ذات اطلاق نکی او پا غی کی میں تدیر شے حوالی میلوی الرحمنو هو الرحمن دا الرحمنو لفظ دا خبر دے رپار دا مقترہ محضوبی الرحمن هو الرحمن دغ اللہ تعالی رحمان ذات دے علم القرآن خلق الانسان اج پیدا کرے دے انسان دا اول نعمت دے علم القرآن دا نعمتی دینی او روحانی دے او خلق الانسان دا نعمتی دنیاوی دے دے دکی او سوال او داغی جواب سوال دا راځي چې اول انسان پیدا شي او بیا هغه قرآن کریم لولي نو قرآن کریم تعلیم کوي او دې صورت کې الله تعالی وایي چې علم القرآن خودل دی الله تعالی قرآن کریم تعلیم او تور کړی دی او خلق الانسان انسان پیدا کړی دی نو د انسان پیدایش وروسته ذکر شوی دی او تعلیم نو قرآن مخکې ذکر شوی دی اعلان کې اول انسان پیدا کیږي تعلیم بیا وروسته دی کنه نو تاسو پوهیږي کې نقطه دا وایي چې دا تعلیم د قرآن مخکې شوی ځکه دی چې د انسان د پیدایش مقصد هغه تعلیم د قرآن دی در دې لپاره مخکې شوی دی دا خو ځان له موضوع دی چې مسلمانان د قرآن نه تښتي د قرآن نه تیښته کوي او چاته وخت نشته دی چې د الله تعالی د کتاب زده کړي د انسان پیدایش دا د قرآن د زده کړې لپاره الله تعالی کړی دی دې وجه نه دا تقدیم شوی دی د تعلیم په خلق الانسان باندې الرحمن اغا مهربان ذات علم القرآن تعلیم ور کړی دی قرآن کریم خلق الانسان او پیدا کړی دی انسان علمه البیان بیان سے طویل کی گی طریقہ دا مقصد کار کولو، یعنی اللہ تعالیٰ دی انسان کی قوتی خو دے دے دا نتقا قوتی خو دے اللہ تعالیٰ دا خبرو لکہ جب دا شنڈی دی مرائی دا نا اللہ تعالیٰ دا پدس طریقہ وانی پیدا کری دی چی دا انسان پدلکی سراشی دا غخ کار کولی شی وس کا اللہ تعالیٰ انسان لدا شنڈی نوے پیدا کری آغا خون نوے پیدا کری دا جب اللہ تعالیٰ نوے پیدا کری نو بیا انسان بد خپل مقصد اظہار نشو کولے نو علمه البیان اللہ تعالیٰ غزات دے چھوڑ دے انسان تا طریقہ دا مقصد دا خکار کولو الشمس والقمر بحسبان الشمس نور والقمر و الشمس نور والقمر اس پوگمی بحسبان چلے دوانا اللہ تعالیٰ پا حساب مقرر باندے بحسبان یو ماندر چی دا دوانا روان دی او یا دا حساب دا پارا متاس مخ کی ما ویل چی بدی کرد دے پا خلق باندے چی دا نور اس پوگمی دا ولار دی نا ولار ندی بلکی روان دی النجم و شجر و یسجدان و النجم او بوٹی و شجر و ونی یسجدان سجدی کے اللہ تعالیٰ تا نجم آغا بوٹی تا ویلے کی گی چی پندی بانی آغا پا خپل ولار نی پر خپل تنا بانی ولار نی آغی تا نجم وی او شجر آغا بوٹی تا وی چی آغا پا خپل تنا باندی پا خپل پندی بانی ولاری آغی تا ویلے کی گی شجر او یس جدان سجدی کے اللہ تعالیٰ تا دا ټول مخلوق اللہ تا سجدی کئی خدا هر چا سجده دا ځان لدان لده که ته دا وی چی مونگ خورخ کتا کی گو ما چر تا یو ونو ونری در چاگی سجده وکلده نو سجده دا ونو دا بوتو آغا دا آغا دا شان مناسب ده دا کانی بوتی اللہ تعالیٰ تا سجدی کئی خود خپل شان مناسبه تا انسان سجده ځان لده دا کانو بوتو سجده را ځان لده ون نجم واړه بوټي ون نجم بوټي و شجر ونی یسجدان سجدی کوي الله تعالی ته بل معنا یو علما ذکر کړی دا وای دا نجم نه مراد هغه ستوري دي نو ون نجم هغه ستوري و شجر ونی یسجدان سجدی کوي الله تعالی ته هغه ستوري چې مشرکان دا غی عبادت کوي الله تعالی په هغه باندې رد کوي پر مشرکان باندې تاسو چې رقم ستوري عبادت کوي ناغه خو الله تعالی تخپل سجدی کوي الله تعالی تاغه په دې راهکار کېدو کې الله تعالی ته محتاج دی الله تعالی ته منقاد دی والسماء رفعها او اسمان پورته کړی دی الله تعالی غی لرا وضع المیزان او یخ یخ الله تعالی المیزان تلا و الله تطغوا فی المیزان ویل دی مونږه قلنا لهم ویل دی مونږه دی خلق ته الله تطغوا فی المیزان چې د حد نامه تیریږي په تول کولو کې واقیم الوزن او برابر کوئی طول ولا بالقسط په انصاف سره ولا تخسر المیزان او مکموی اغه طول کول لرا الله تعالی دا ویل دی مخکې ردی بار بار ذکر شوی دی نور اقوال به کوم نو پستری نشته چې ردی نه مراد څه شه دی دغه سی بواز عل میزان الله تعالی را لګل دی میزان یعنی شریعت الله تعالی را لګل دی الله تطغ بالمیزان نو طغیان مکوی په میزان کې ر شریعت نه مخکمه تیریږي واقیم الوزن بالقسط او پورا برابر کوي یا غتول کول بالقسط په انصاف باندې ولا تخسر المیزان او مکموی تاسو غتول کول طول کولو کی کمی زیاته مکوی نو په شریعت کی طول د میزان نه کمرات د شریعت تلشی نو معنا دا شو چې شریعت کی بیا د ځان نه زیاته کمی مکوی نقصان پاغي کی مکوی دغه سی شرک بدعات او رسومات دا مکوی ظلم زیاتے پہ حقوق اللہ کی پہ حقوق العباد کی مکوئی دا ٹول ایمانی صحیح دی ولا تخسر المیزان او مکموی تاسو غتول کول والارض وضعها او زمکہ پیدا کری دا اخو دی دا اللہ تعالی لیل آنام دا پار دا خلکو فیها پاکیتون پدی کی میوی دی و نخل نو کجور دی ذات الاکمام او کسوڑ والا کسوڑ مانا می تمخ کی کڑی و اکمام جمع دا کم دا اصل کی ولکی گی نستونی تا اول دا کجوری دانا دا پٹی دا پټی په هغه ګل چې کله په دې ونه کې وشي نو دا پکې پټی بیا ته هغه ګل د سیړون نه وریږي او دا ګل په دې په هغه یخ کې دا دانه راخکاره شي هغه ته ویل کېږي اکمام یعنی په کسوړو کې دا ونه د ونو دا میوي په کسوړو کې پیدا کیږي اول چې کله دا ونه ګل شي نو دې ګل په دې مینس کې بیا وړو کې دا راخکاره شي دا میوه راخکاره شي ګل ته بیا سیړون ته وریږي او دا پاتې شي هغه ته ویل کېږي اکمام والحب دانی ذل عصب چابوس والدی ور ریحان او خوشبو والدی الله تعالی غ دانی ستاسو لپاره پیدا کړی دي چې د پاغي کی زول عصب چې هغه بعضی غ دانی دي چې هغه بوسه ول دي ور ریحان او خوشبو ول دي نو بعضی غ بوټی دي چې دغه دانی انسانان او خوري او ساروی دغه واخه او خوري او بعضی بوټی داسې الله تعالی پیدا کړی دي چې دا غیغه بوټی هغه د خوشبو والے دي، لکه کشمالی دي دغه نور قسمه قسم بوټی د خوشبو دا الله تعالی پیدا کړی دي. پبی ای اعلی ربکما تکذبان، نو کوم یو د نعمتونو درف تاسو باندې ای انسانانو پیریانو تاسو تکذیب کوي، دا دروغجن ګڼي، معنی دا شوره چې دا دروغجن م ګڼي. تاسو په دې کې یو مسله زده کړئ، هغه دا چې په قرآن کریم کې په دې سورت کې پبی ای اعلی ربکما تکذبان په حدیث کې راغلی دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سورت پیریانو تلوستلیو او اغو با دا هر جملی سرا پبی ای آلائی ربکما تکذبان چی دا با نبی علیہ السلام وایا نو اغو با دا جواب رکو لا بشیء من نعمک ربنا نو کذبو پلک الحمد و لک الشکر، اللہ تعالی منستا دا نعمتونو تکذیبم نکو، اللہ تعالی سر پارستائین دی. نو نبی علیہ السلام بیا طول صحابه کرام تا ترغیب ورکو وی چی دا سورت لولی او ارسو کل ولی، نو پبی ای آلائی ربکما تکذبان دا الفاظ چی کل راشی نو لا بشیء من نعمک ربنا نو کذبو پلک الحمد و لک الشکر، دا کلمه سره وای که ساته په عربی کې نه معلومیږي پښتو کې رده سی وای. دې آیات کې الله تعالی وای چی پبی ای آلائی ربکما تکذبان په کم یو د نعمتونو د احساناتو ذرب تاسو باندې پیریانو انسانانو تکذبان تاسو دروغجن ګڼی، نو په پښتو کې رسی وای الله تعالی مستانه متونه دروغجن نه ګڼو او الله تعالی سر پرستای نه دی. که په عربی کې څوک کې داول شي ډیره بهتره خبره ده، احادیث د الفاظ د احادیث د سړي لا بشیء من نعمک ربنا نو کذبو پلک الحمد ولک شکر، دغه دعا ده په حدیث کې راغلی ده او دا په ډیر مکرر یو دیر شکرته په بی ای اعلی ربکما تکذبان په دې صورت کې دا راغلی ده. ظاهری تور باندې دا کلمه خو یو ده، خو په هر ځای کې ردی ځان لمانه مراد ده، په هر ځای کې ځان نه مناسبت ده د خپل جملې سره او په هر ځای کې یو معنا مراد نه ده، الله تعالی په هغه باندې ډیر زیات خپويږي. فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم یو د احساناتو د رب باندې تکذبان انکار کوي تاسو دوانو انسانانو پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب پلک الحمد ولک شکر. خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان من سلسوال اندغه ټنګار د کړنګار کوونکی خټینا کل فخار پشان د کودری باندې کل فخار پشان د ټیکری باندې پشان د کودری باندې مخکره دی تفصیل ویل شوی دی چې الله تعالی آدم علی السلام د کمی خاورې نه پیدا کړی دی، نو په ترتیب سره سلور پنځه شپږ دغه ذکر شوی و. وخلق الجن پیدا کړی دی الله تعالی الجن جان چې دی د دینه مراد ابو الجان یعنی د پیریانو پلارتی مراد دی، من مارجن د خالص لمبی من نارین د اور نه، نو ابو الجان دا الله تعالی پیدا کړی دی د خالص لمبی د اور نه. پبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم یو د احساناتو د رب خپل باندې تکذبان انکار کوي تاسو انسانانو پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب پلک الحمد ولک شکر. رب المشرقین و رب المغربین، رب دا دو مشرقونو دی او رب دا دو مغربونو دی. په دې مخکې راته وضاحت شوی دی، ابن کثیر دی دغه خبر ذکر کړی ده، یو مشرق د اوړي دی او بل مشرق د جمی دی، یو مغرب د اوړي دی او بل مغرب د جمی دی، نو دا ته مراد دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وضاحت ذکر کړی ده، رب المشرقین رب د دو مشرقونو دی او رب المغربین او رب د دو مغربونو دی. فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم یو د احساناتو د رب خپل باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب پلک الحمد ولک شکر. مرج البحرین یو ځای روان کړی دی الله تعالی، دو دریابونه یلتقیان چې یو ځای روان دی، یلتقیان چې یو ځای چلیږي، هغه دو دریابونه یو د خوږو اوبو دریاب دی او بل د ترو اوبو دریاب دی. دا خوږی اوبه هغه د څه دي؟ د سیندونو اوبه، د خوړونو اوبه چې دریاب ته رسیدلی دي چې هغه اوبه د باران دی اصل کې، او هغه خوږی اوبه هغه د خپل دریاب دی. یو ځای کې اوبه راواخله په دریاب کې هغه تروي، بل ځای کې راواخله خوږی دی. خو د دې په مینځ کې پرده الله تعالی یې خو دی را څوک یې په سترګو باندې یی نه، او په یو بل باندې تجاوز هم د اوبه نشي کولی، په خپل ځای باندې روان دي. مرج البحرین یو ځای روان کړی دی الله تعالی، دو دریابونه یلتقیان چې یو ځای چلیږي، بینهما برزخون په مینځ درې دواړو کې ناشنا پرده ده، لا یبغیان چې په یو بل باندې زیاتې نه کوي، دا اوبه په یو بل باندې چړای نه کوي. فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو په کم یو د احساناتو د رب خپل باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ولك الشكر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزي منهما ردغدوان دريابوننا اللؤلؤ غطم الغلري والمرجان او نريم الغلري. دا الله تعالى نور نعمتون ذكر كيا درياب كي غطم الغلري اشتري ولي او نريم الغلري پا درياب كي اشتري. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ولك الشكر. وله الجوار المنشآت وخاصة الله تعالى پا اختیار كري الجوار المنشآت اغا کشتی المنشآتی وچه تکلل شوی پی البحر پا دریاب کی کل اعلام پشان دا غنون بانده دا داغا مثال دا غط غط کشتو مثال الله تعالی دا سده لکه دا غرونو دا غرونو دا وزری چی دا وچه تی دی او دا لاندی زمکه بیا لاندی پاتی کی گی نو دا کشتی دا سده لکه او گوری تاسو مثال دا کتاب دی نو دا کشتی دا دوان طرفونه دا سی وچه دی او دا نور چی دا لاندی دا کدا کشتای د سی اوچته نه وې دا وزری اوچته نه وې نو دې ته به وبورتل دا وړو به دله نو المنشئات اوچته کله لشوي وله الجوار المنشئات یو خاص الله تعالی په اختیار کړی الجوار رواني کشتای المنشئات اوچته کله لشوي په بحر په دریاب کې کله اعلان په شان د غرونه باندې یو بل معنی ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت الله علیه المنشئات تمام په معنا د المخلوقات سره جوړ کله لشوي نو دوه معنی مې توکل یو منشئات معنا اوچته کله لشوي چې طرفونه د هغه دوانه اوچت شوی دي او دویم المنشآت معنا جوړ کړل شوی المخلوقات دا تفسیر ابن کثیر دغه معنا کړی په بحر په دریاب کې کله اعلام په شان د غرونه باندې فبای ای آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد ولک الشکر. دا چې یو دیرش کرته تاسو ته ویمه نو چې تاسو نه یادوي نو تاسو به څه کوئ بیا یو دیرش کرته ودا زویمه تر اخیره پورې نو دا یو دیرش کرته یاد کوي خیر دی دل کې اوس ما سره وای په یو دیرش کرته کې یاد کوي بیا چې کله تلاوت کوي یا ځان سره په قرآنونو باندې ولي کوي او یا ځان سره په پاڼه باندې ولي کوي دا وای سنت طریقه ده. دومره پورې علما ولیکلي دي وایي که چرته چا په دغه کې وای په مانځه کې او موقع میلاو شوله په مانځه کې دی وایي په الفاظو باندې که په الفاظو باندې نه نو په زړه کې کم نس کم تیر کړي ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان کل من علیها دا ټول هر څه چې دی علیها پر دنیا باندې فانی دا فانی کیدون کی فانی کیدون کی ختمیدون کی ویبقى وجه ربک او باقی پاتې کیږي ذات در رب ستا ذل جلالی چې خاوند لوی شان دی ول اکرام او خاوند عزت دی. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی ذل جلالی یعنی ذل عظمت ول کبریا الله تعالی دا عظمت او دا کبریا دلوی خاوند دی ول اکرام او الله تعالی خاوند عزت دی. دې دې کې ورته یو بل مسله ویمه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دا د امام شعبی نه روایت دی وایي کله چې یو مؤمن مسلمان د قرآن تلاوت کوي او داسې وایي کل من علیها فان نو دې دې باندې به وقف نه کوي بلکې ویبقى رب ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام دا پسې متصل وایي دې دې کې وقف نه کوي بلکې دا وسې ډایرکټ پسې سم دستا وایي دا ټول هر څه به ختمي کی ها ته الله ذات چې هغه باقی پاتې دانه چې کل من علیها فان په دې باندې وقف وکي او بیا چې کار لدا بیا وی یا دا په لس ورځې بعد په مونږ کې بیا بل دی وی نه نه دا پسې دې باندې وقف نه کی وای وای کل من علیها فان فلا تسکت حتى تقرا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه مسله لیکلې دا ډیره مهمه مسله ده. تاسو تمام مخ کې ویلو چې بعضی قاریان صاحبان چې په قرآن باندې نه پوهیږي صرف قرآن قرأت کړی تلاوت یې کړی تلاوت کې خود تکړی خو لیکن قرآن بیا هغه معنا مطلب باندې ځان نه پوهیږي کوي. په څلورمه سپاره چې کله ختمیږي والمحصنات من النساء په هغه ځای کې هم تاسو ته ما دا مسله ویلې وه چې هلته کې علما مفسرینو لیکلي دي قطعا دا جواز نه لري چې په څلورمه سپاره باندې دې خلک سټاپ وکړي په دې باندې دې وقف وکړي او بیا دې ودرېږي اول محصنات ری سواله شروع کړي. ولی دا یو شان دکی محرمات دیگر شوی دی نو دا اول محرمات دا عطب دی بمکی حرمت علیکم امهاتکم مانی دا عطب دی نو دسی نشی ویلی لیچی دا غزه پوری دا ودره و بیا سبال چی تا دا شروع کین دا دی وسه مانی پا معتوب و معتوب ان لیهی که لگ پاسیلی خود دوم رم نیچی یو ورس پکی پاسیلی چرتا وکی یو سیکن پاسیلی دا وکی نو دو رزو پاسیلی پا معتوب معتوب ان لیهی که نی کنه نو ول محسنات چې ته ځان له شروع کې سره سمانه ده په ول محسنات واده کړل شوی خدای نو واده کړل شوی خدای څه شي دي څه چل باغه کوي نو دا ډیر غلط کار دی. په کاردار چې مسلمانان د بازي مهمه مسلې په قران کې خدا خامہ خزده کی او بیا قاریان صاحبان له خدای رضایته مهمه رجداز ده کی قرات زکور شي تلاوتونه زکې وي دا د سری دار پلانې قرات تلره پلانې دي نو خدای یو یو نیمه مسله مسله زده کوي کنه یو نیمه ټوله زده کوي کل من علیها فان دا ټول هر سج پر ازم کوانی دی دا پنا کیدون کی ویبقا وجه ربک او باقی پات کیدون کی رضا درف ستازل جلال چی خاوند لوی شان دی ول اکرام او خاوند عزت دی الله تعالی د عزت خاوند دی دا وجه ربک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کړی دی دا وجه ربک نہ مراد ذات درب مراد دی یواز مخ نہ بلکہ ذات الله تعالی تی مراد دی پبی ای اعلی ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر يسأله من في السماوات والأرض يسأله سوال كي دي الله تعالى يسأله محتاج دي الله تعالى من في السماوات وصول في اسمانون كيري والأرض فزمك كيري كل يوم هو في شان هر وقت هر ورزنا هر وقت كيري هو دغ الله تعالى في شان في يوكار كيري الله تعالى سنگ في يوكار كيري تدي كارون مراد كارون دا الوهيت مراد دي کارونا دا تقدیر ندی مراد بلکہ کارونا دا الوهیت دی مراد دی تقدیر اللہ تعالی د زمکی او د اسمانونو د پیدائش نه مخکی کړی دی خو کم تقدیر چې شوی دی نو هغه الله تعالی د الوهیت هغه کارونه کوي نو څوک چې وجنی څوک پیدا کوي کله باران وری کله وریز راولی کله اسمان شین کوي کله وړی دی جمع دی دا ټول کارونه د تصرف د الله تعالی دی د دې اختیار د بل چا سره نشته لري فبای ای اعلی ربکما تکذبان نو وکم یو د احساناتو د ربان انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک شکر سنه پرو غلکم ایه الثقلان زرد چی وزګار بشم زتا استا ای دو درنو د دې سمانه چی وزګار بشم ولی الله تعالی پس کی مشغوله چی وزګار بشی نو تاسو مانه و کیدی کی دو درې معنی ته کوم غزد کیه سنه پرو غلکم ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کړی د سنق ذیلکم زرد چې پیسہ به حکم د تاسو لپاره ایوه ثقلان ای دو درنو د دین مراد انسانانو پیریان تی مراد دی دوی معنی ذکر کړی دا امام بخاری رحمت الله علیه او امام ابن کثیر او معنی ذکر کړی دا سنه پرو غلکم سنو حاسبکم ایوه ثقلان زرد حساب بر سزا وکما ای دو درنو ډلو یو معنی ابن کثیر وکړه سنق زی پیسہ به حکم دا دویم معنا وکړه ابن کثیر او امام بخاری سنو حاسبو حساب بر سره وکم او بل معنا ذکر کړی دا دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه خبره ذکر کړی دا وای هاذا وعید من الله تعالی للعباد په دې آیات کې الله تعالی وعید ذکر کړی دا بندگانو لپاره ولیس بالله شغل الله تعالی لپاره مشغولتیا نشته دی د الله لپاره مشغولتیا نشته دی بلکې الله تعالی دا ذکر کوي سو الله وعید ذکر کوي چې زبستا سره پوه شم زبستا سره فیصلې وکم سنه پر غلکم زرد چې فیصله وکم نو ستاسو لپاره ایه ثقلان ای دو درنو یا سنه پر غلکم سنو حاسبکم زرد حساب وکم نو ستاسو سره ایه ثقلان ای دو درنو د ثقلان نو مراد انسانانو پیریان تی مراد دی نو دې ته درانه ولي وای دا وری درانه دی نو تاسو بردی دو جوابونه ذکر کړئ یو قول نو پسرین دار چې درنوالی نو مراد چره او چتواله د شانتی مراد دی په نسبت د نورو حیواناتو باندې د نورو حیواناتو په نسبت باندې د انسان او د پیریانو او چتواله زیات دی دیو مرتبه او چته ده نو ثقلان یعنی مرتبه او چته ده مرتبه درنه ده د نورو خلک اکثر چې جاته خبر سو کی نو مړه وای دا پلانې سره چې ډیر دغه وي څه ساروی خونه یې موي سر ډنګر خو نه یې انسان یې وی سپا خور خونه خورم خلق دسی خبره وکی نو ایوها ثقلان ای دو درنو چی ستاسو مرتبه او ستاسو عظمت او ستاسو شان و چد دی پا نسبت دا نور حیواناتو باننی نو ثقلانو تا بدی وجبانو بلکی دوی مانا علماء ذکر کری دا ایوها ثقلان دا انسانان او پیریان دیو بوجونا دا گناهونو زان درون کرده دی پا بوجونا دا گناهونو باننی او دا زمکی درنه کرده پا گناهونو باننی دی وجنانی تا ثقلان بلکی وسا غواده که خر ده که سپی ده و کر شده نو آقا که اللہ تعالی نه پیجنی خود اللہ خلاف خوم نکی کنه خومنگ او تاسو جده انسانان یو ده اللہ تعالی خلاف کنه دا درانه یعنی درانه بوجونه دی و زن لجور کردی ده گناهونو او ده از مکه درانه کردی ده پا گناهونو خپلو بندی سانا پرو غلکوم ایو حس قلان زرده پیسله با کمساز ده پارا ای دو درانو چه انسانانو پیریانی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو ده کم یو ده احساناتو ده رب ساسونه انکار کوی ای انسانانو پیریانو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر يا معشر الجن يا دليل البيريان والانس يا انسانانو ان استطعتم كشري وصدر ايتاسو ان تنفذوا چي اوز ايتاسو دوتلو من اقطار السماوات الى غار الاسمانون والارض دزمكنا تنفذون اوز لا تنفذون الا بسلطان نشي وتلي تاسو مگر پزور باندې دې دې په عبارت کې تقدیر دی وان لکم ذالیکا وان لکم ذالیکا دا ازمکه د اسمان دا دا ازمکه دا ازمکه دا الله دا د اسمان دا الله تعالی دی تاسو د الله بندگان یی نو الله تعالی وای چی د دې ازمکه او د اسمانونو نو تاسو کم زیته لرسی چرته زی که تاسو تلل شئ الله وای ک طاقت می نو زی لارسی زا د اسمان دا د سی او زیته لرسی چرته د الله اسمان نه د سی زیته لرسی چرته کې د الله ازمکه نه لار شي الله و ان لكم ذلك دا قدرت تاسو په کم ذکر اچ تاسو د سی او زیته لرسی چلته کې نظم کوي د الله نه د الله تعالی اسماني لا تنفذون الا بسلطان نشو تل تاسو د ازمکه او د اسمان نه الا بسلطان مگر په زور باندې و ان لكم ذلك او هغه زور تاسو چرته کې د ازمکه او د اسمان نه تاسو بل چرته لار شي د سی رزشته دینه فبای الاء ربکما تکذبان نو په کم یو د احسانات او د رب تاسو باندې انسانانو پیریانو تکذیب کوي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر يرسل عليكم اشواظ دا مستقل تخويف الله تعالى ذكر كيه ذان فلي آيات فنفوية كيه يرسل عليكم رالي قليه كيه دلي بشي بتاسو باني شواظ من نار اغ خالص شغل من نار دا اورنا ونحاس او تور لغي فلا تنتصران نبيا بدلنا شيخ استر دا الله تعالى شواظ ولي كيه خالص لنبي دا اور سرو لمبو د اور ته ویل کیږي او یا شنی لمبې د اور چې دغه سره لوګي او زه شوی نه او په نحاس ویل کیږي تور لوګی ته فلاتن تو سران نو بیا بدلی نشي اغستره د الله تعالی نه په دې آیات په نزان پوی کیه د آیات معنا دا ده الله تعالی وی زید لري اسمانونو د زمکه نه بل طرف تلار شي چرته ده نو تللی خو نشي خو الله وی که چرته روان شي نو دسی شغلې ورسېون خلی تور لگی او خالص د اور شغلی دا ورسون خلی او الله تعالی به موسیزی الله تعالی به ختم کی د سې د چرته ستره چې تاسو هغه ته وتختی بل پرز و تقدیر که تاسو دومره طاقت چې دا سود زمکه د اسمان نه لاړ شي بل دیتا الله چې بل دیتا زمکه د اسمان نه وتلې نو په قضیه کې و ټارګټ شي خبر به خلاص شي فلاتن تو سران بیا د الله نه بدلم نه شي غستل فبای ای الاء ربکما تکذبان نو کله کم یو د احسانات او د رب تاسو نه تکذیب کوي انسانانو پیریانو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر فاذا انشقت السماء ونكلت وشليغي اسمان فكانت وردتن نشيبدا پشاند سور گلاب باننے فكانت وردتن شيبدا سور گلاب قد دهان پشاند سرمنی رنگلے شی باننے دا اسمان بتک سور شی مفسرین لکلی دی لک گلاب چ سور دے او یا سرمن ل سور رنگ ورکلے شی دا سور بوری شی علماء لکلی دی کلہ چر قیامت ورس شولا نو دا جہنم برخکار شی کنا نو جهنم در اخکار کې دو سر و د ټول اسمان تک سور شي د جهنم د تاو د وجنه ودا دسی شي الله رب العالمین دې تیمون غو تاسو بچو ساتي چې صرف د جهنم راخکار شي او ټول اسمان به سور تک سره تانبه بشي نو چې بده کې دا نه سو پروتي واغ په کې ولي کېږي دغه وسهالي فایزان شقت سمان او کله چې وجه وشليږي اسمان په کانتور د تن نشي باغه په شان تک سور بشي په کانتور د تن نشي باغه سور ګلاب کډ دهان په شان دغه رنگ کړل شوی د سرمنی باندې د سرمنی د رنگ کړل شوی سرمنی پسند فبای ای الاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لك الحمد ولک الشکر فیوم اذ لا یصلو په دا ورځ باندې تپوس پنیش کېدل عن ذنبه ا د ګنا د یو مجرم نه انسان د انسان دبل انسان نه ولا جان او نه د پیرینه د یو مجرم د ګنا په باره کې بعد بل انسان یا بل پیرینه وتپوس نه کیږي چا چې ګنا کړی د هم دغه نه وتپوس کیږي فبای ای الاء ربکما تکذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر يعرف المجرمون في جندل كلي في جندل كيدش ومجرمان بسيمهم بخبر خاص نخو باندي فيوخذ بالنواسي والاقدام نني ولا كيدل بشدي وبالنواسي بدغا تندود ويختونا والاقدام او دخبونا دبردين ولا كيجي وجهنم تبغرد ولا كيجي فيوخذ بالنواسي والاقدام ده مجرمان بخبل علامي مخونه بتكتوري او علماء لكلي دي اړانده کانه بای او په مخونو باندې برواني مجرمان به په دې طریقې باندې پیژندل کیږي قران کې مخکې هغه بار بار ذکر شوی دی تور مخې بای په مخ باندې برواني او دغه سړانده بای او کانه او ګونګیان بای په دار مجرمانو عالمي په قران کې ذکر شوی دی دغه سی برواني ابن کثیر د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ذکر کړی دی و یؤخذ بنواسیه و قدمیه دا مجرمان خلق بونی ولې شي د قدمونو نه او د سر نه بونی ولې شي تندینه نو په یو سره کما یو سره الحطب فی التنور وای دا انسان به د سر امات شي دسی دغه سرنګ چی تنور ته خلق لرګي ورچې هغه مات رامات کی او دسی به رامات کړل شي ملائکو ته الله تعالی و چې دا مجرم راونی سه نو سر او درې دغه به راونی سه قدمون نه دسی به رحمت کی کله چې زنانه دي تنور ته دغه چې یو یو نیم لرګر سی د سانګر سی ګډي وړي تلی نو هغه ته خلک رحمت کی به تور واچي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا مجرمان به دسی راونی ولې شي او دسی به دا سر او دغه به رحمت کړل شي لکه سرنګ چې یو لرګي تنور ته ورچولې شي هغه ګډوډي هغه رحمت کړل شي بیا جهنم ته دې تنور ته ورچولې شي. الله رب العالمین دې مونږ ته سودا حالتونه بچو ساتي. بل قول ذکر کړل ابن کثیر په یو خذ بن نواسی والاقدام یجمع بین ناسیته و قدمیه په سلسله من وراء ظهره کله چې الله تعالی به وې در مجرمان راونی سي نو دا مجرمان براونی ولې شي د دې تندی او د قدمونه دا په یو زنجیر کې وتړل شي او دا وسنګ وتړل شي می ورای زهره دا سر به شاته تاو کړل شي او دا خپې وتر شر تر نه سرامات کړل شي په یو زنجیر به وتړل شي او د جهنم منځ ته گذار کړل شي. ابن کثیر رحمت الله علیه د غدوان روایت ذکر کړی دی یجمع بین ناسیته و قدمیه په سلسله ورا زهره ته شاده طرف نه ود املا به رسې په شاته طرف باندې رامات شي انسان خو به د مخ باندې راتاویږي خو په شا باندې خو نشي تاویدل کنه نو دا انسان دا مخ به رسې شاته تاو کړل شي او خپې به شاته رانی غکل شي په یو زنجیر به وترل شي جهنم ته به چول شي. الله رب العالمین دې مونږ تاسو دغه نه بچو ساتي. مفسرین لیکلي دي نواسوی نواسوی ویل کېږي عام پښتو کې هغې ته تندی وی او د تندی باندې چې کمی ختوی هغه ته د وچولی او توي باندې خلک او تندی او توي لکې سوندې او توي پښتو کې د دینه بونی ولې شي. مفسرین لیکلي دا طریقه د مجرمانو ده دا نبی صلی الله علیه وسلم نه مخالفه طریقه ده د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې نه د خلاف دی ویختان د څه جوړول د غیر شرعي طریقه ده نو دینه وراوت رانی ولې کیږي د مجرمان به دغه نه رانی ولې کیږي. نبی علیہ السلام منع کړی ده چې بازی ویختان څوک واړکۍ او بازی نه واړکۍ دا جرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی منع کړی ده داسې مکوئ. مخکې مې ورته خبره کړې وه او دا دوه درې دره خبره تیره شوله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ویختانو صفت څنګه و؟ سلور قسم په صحیح احادیث کې نبی علیہ السلام ویختان ثابت دي چې نبی علیہ السلام په خپل زندگی کې دا کړی دي. یو الی انصاف اذنیه دا ټول ویختان به نبی علیہ السلام شاته واړول او په مینځ کې به کرخه وکړله. دو طریقې په شرعاً دا جایز دی یو اولاد او یو جایز ده خو لیکن غوره نه ده. یو چې دا ټول ویختان سړی په منګز باندې سیره نه غوړان دی واړی دام صحیح دی دا جواز لري دا صحیح دی خو غوره طریقه دار چې د پوزې په مقدار باندې پورته د سر په روغ مند باندې ویختان نیم دسی واړول شي او نیم بل طرف ته واړول شي دا سنت طریقه ده. بیا ویختان د نبی رسول الله څومره یو اله انصاف یو زنه هی د نیمای د غوګه د نرمای نه پورته د غوګ د نیمای چې د دې پوري د نبی رسول الله د ټول ویختان بشات اړول کېدل دسی بو. دویم د نبی رسول الله ویختان اله انصاف یو زنه هی د غوګونو د نرمو پور به د نبی رسول الله ټول ویختانو شاته مخ ته شریس به واړول نو نرمو ته به رسیدل. دریم د نبی رسول الله سلام بین منکبیه و عاتقه د دې ولی د ولی او درې سټ پر مینس کې و د نبی رسول الله ویختان نو ولی ته ورسېدل نو او درې سټ او درې پر مینس کې و. سلورم د نبی رسول الله اخیری ویختان چې یذر و منکبی د نبی رسول الله د ولو سره بعد د نبی رسول الله ویختان ولګیدل. دا سلور طریقې د سنت طریقې دي. نو که چا غټ ویختانی تاسو مخ کې ماده مسله ویلې و دا ځان له موضوع چې چا ویختان غټ پریخي هغه حفاظت نه کوي دا هغه ګناګار دی پری باندې ذکر الله پیغمبر ویلی من کان له شعر فل یکرمه د چاچی ویختانی هغه د عزت کوي احترام لیکي چې ویخته دم رساتین او شیمپو له واخلا صابون له واخلا غړوي وینځي و سره خامه خد الله پیغمبر ویلی د ویختانو عزت دکوا نو چې اوس څوک میاش کې وزل نیندیو ښاښوی دینو دغه خو هغه د ګناه ده. خود نور مسلمانان لپاره حکم سره که چا غټ ویختان پریخي څوک ته غلط نظر باندې ګوري نږدې د سړی په دی باندې کافر شي. یو سړی په سنت طریقو باندې ویختان پریخي دي او بل سړی ته په سپک نظر ګوري چې دا دسې دی نو دا خود الله د پیغمبر سنت دی نو چې په سپک او ته ګوري دا نږدې دا سړی په دې باندې کافر شي په دې خبر باندې. د دین علاوه څلورم قسم د ویختانو خرول دي. نبی علیه السلام په زندګۍ کې د حج او د عمرې نه بغیر ویختان نه دي خرولي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویختان خرولي دي. علی رضی الله تعالی عنه به ویختان دوامدار چې هغه به ویختان خرول خپله. د دین علاوه پنځمه طریقه چې هغه صرف جواز لري جایز ده نو هغه جواز طریقه یې داره چې صرف ویښتان مخې ته او شاته یو شند کې واړه کړلی شي برابر کړلی شي که هغه په د درې خپل مشینان دي په هغې باندې څوک واړه کوي که په نایي باندې واړه کوي نو زر تر دې نایي په باره کې یو بله خبره هم کومه. یو چې وایو هغه بله رایه دیږي، خبرې اوږدیږي رانه بیا. خو دا ضروری او مهمې مسلې دي. اول خو د نایتوب دا کار چې دی دا شرعاً ناجایز دی، دا حرام کار دی. هغه نایتوب چې غیر شرعي ویښتان جوړی یا چله ګیری جوړی وړکې کوله، دا په دې عمل باندې چې دا څومره اجرت اخلي دا حرام خوري، دا مزدوري ټوله حرامه ده. دومره پورې علما کرامو لیکلي دي که چرته په نایی دې ویښته خپل برابر کړله، نو دې له ماتې روپۍ ورکړه، ماتې دې له به روغې هم روپۍ نه ورکړې چېر دې نه تا هغه ماتې روپۍ واپس راواخلي. لکه د هغه روپۍ کېږي مثال په طور باندې 500 روپۍ کېږي، او تول سل ورکړلی دا 500 په تله واپس درکی، وای د دې کم احتیاط وکړه، ده دا نوټ هم اخله، اگر که غستا استا ای ساده خدا نوټ د دې د پدې حرام باندې غستره وای دا تم اخله. دومره پورې علما ولیکلی دي. نو سلورم چیرې پنځمه طریقه مې ته ویلله، په نایی باندې ویښته جوړوي نو پاک او توای مخې ته او شاته ویښته یو شان کې جوړ کا، دا چیرې نه دا ناجایز دي، غیر شرعي کار دی چې مخې ته سونډې پرې خودلی شي او شاته ویښتان واړه کړلی شي. او دا د یهودیانو د انګریزانو دا د کاپیرانو سره مشابهت دی چې هغه دا طریقه کوي. نو په خپل کور کې ماشومانو ته چې دی وګورئ، د هغې لحاظ وکړئ چې ویښتان یې واړه کړي دي، اول په خپله وله واړه کوئ که نه ماشین واخلئ، په مخه چې دغه نه دغه نایي له چې خلک روپۍ ورکوي سل روپۍ 500 اتیا روپۍ اخلي، په شپږ 200 روپۍ باندې ښه ماشین واخله، مزیدار چیرې ماشومان ویښتان غټیږي، په خپل کور کې په خپله واړه کوه، اوس په کې برق راوتی دي، د بجلی په کې شته دی، د سولري په کې شته دی، د سیلونو په کې شته دی، او بعضې هسې به د لاسو باندې هم دغسې کېږي چې هغه ویښتان واړه کوي، بس دوله واخلئ په خپله یې کوئ، یو شان دی کې به ویښتان واړه کېږي. د نایي دا کار دومره د ګناه دی، بل اتفاق د نایي دعوت قبلول په مسلمان باندې نشته، دعوت به نه قبلوي. چې کله د تا علم چې دای په هغه روپو باندې مال دا دعوت کړی دی چې کومه روپۍ د په نایتوب باندې ګټلې دي، نو د نایي دعوت به نه قبلوي. دغه دعوت خوړل کړي د شرعاً نه جایز نه ده، جواز نه لري. ده په یو خذ بن نواسی ول اقدام یو مسله ورته اخیره کوم، دا مرته ویلې ده، دا بیا نه ویلې کېږي، سم قران چې اخیرانه مرحله دي. هغه مسله دا ده چې دا مسله مرتخه په وضاحت باندې ویلې وه، او د دې حواله مرته ویلې وه. بعضې خلک ویښتان واړه کي، دا نور خو ویښتان د ټول یو شان دي کې واړه کړله، بیا د سر نه شاته د دغه نه د غوږ نه شاته واخله تر سټو پورې دا وخری، دا شرعاً جواز لري که نه؟ په حدیث کې کومه منع راغلی ده چې بعضې سر وړوکې کول، بعضې نه وړوکې کول، دا ناجایز دي، نو آیا دا جواز لري که نه لري؟ نو په هغې کې مرتاره مفتي رشید احمد صاحب په حواله باندې ویلي و، پښتون پتاوه کې بهترین تفصیل ذکر کړی دی، د هغې نه بهترین تفصیل مل نشته دی. بعض علماوی دا مطلقاً ناجایز دی، دا به هم نه کوي. بعضې وایي چې نه دا جواز لري، دا سر نه دی. مفتي رشید احمد صاحب تطبیق کړی دی، د غوږونو نه لاندې دا وړوکې دا ډوغل ځای چې دی، د دې نه په دې خوا په سدای باندې چې ځي تر درې بل غوږه پورې، دا د سر ایسه ده، د دې نه په پورته باندې دا ځای خرول چې کله له څوک وایي ویښتان واړه کي، دا ناجایز دي، دا حرام دي، دا شرعاً صحیح نه دي. د دې ډوغل نه لاندې دا ځای چې دی، نو دې د سر حصه نه ده، بلکې دې ته رقبه او دې ته عنق ویل کېږي په عربۍ کې، نو دا بیا جواز لري چې دا وخرولی شي. مسلې مې ته ټولې ویلې، دا خبرې مې پکې وکړلې. په یو خذ بن نواسی نو نیول کېږي، بدی بن نواسی د تندو د ویښتانو نه اول اقدامو د قدمونو نه، فبی ای آلاء ربکما تکذبان، نو په کوم یو د احساناتو ظرف ستاسو دواړو باندې تکذبان، تاسو دواړو تکذیب کوئ، انسانانو پیریانو، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد ولک شکر، هذه جهنم التی، دا جهنم دی، یکذب بها المجرمون، چې انکار کوي د دینه مجرم، چې انکار کاوه د دینه مجرمانو، یکذبو دروغجنې ګاڼه یې انکار ایت کاوه، یطوفون بینها، یطوفون ګرځي په دغه جهنمیان، بینها په مینځ دغه اور کې، وبین حمیم آن، او په مینځ دغه خټ کېدلو اوبو کې، آن ان چې غډې سختې ګرمې دي. دا الله تعالی د جهنمی حالت بیانوي، یو په جهنم کې خالص عذاب دی، د اور دا خالص عذاب د اور نه علاوه ګرمي خټ کېدلې اوبه دي. نو الله وایي د ګرمو خټ کېدلو اوبو او د اور په مینځ کې ودا ګرځي را ګرځي، کله چې ګرمو اوبو له بوزي او په هغې کې یو غوپه ورکي، او دا ګرمي شوي ډېر کم وخت نه دي. نو په روایتو کې راغلي دي، د کمې ورځې نه چې الله تعالی جهنم پیدا کړی دی، د جهنم اور، نو د هغې ورځې نه تر د دې ورځې پورې، تر د قیامت پورې به په دې کې د اوبو خټ کېدلي، نو هغې ته به بوزي او په هغې کې به ورکته کړي، نو بیا به د هغې نه راولي صرف درې عذاب د اور ته، بیا به بوزي. یطوفونه بینها، په مین درې جهنم ته، یعنی درې عذاب درې اور کې، و بین حمیم آن، او په مین د خټ کېدلو اوبو کې، آن ان چې ډېرې سختې ګرمې دي، ډېرې سختې ګرمې دي. په حدیث کې راغلی دی، نبی کریم ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی، وایي کله چې جهنمی له غوپه ورکړلی شي د دې جهنم په دې اوبو کې، نو حتی یذوب اللحم و یبقى العظم، چې دې اوبو کې صرف ورخته کړلی شي نو ټوله غوښه دا به تې وریږي، ښکته دا به تې ولي شي، لکه یو سړی په اور باندې یو څه شی ونیسي او هغه ولي شي، اډوکي ته به تېره ډایرکټ دغه ورسیږي، اوبه به اډوکي ته ورسیږي. اعاذنا الله منه الله تعالی تی مونږ تاسو بچو ساتي. آنین ډیر زیاتی سختی گرمی دی. یو بل معنی ذکر کړی دا ابن کثیر و بین حمیم آن پمین دغه اوبو کې چا خټ کېدلی دی آنین او حاضر دی جهنم والو ته باغ اوبه حاضر کړل شوی. ولمن خاف مقام ربه او دا اگر چاره پاره چې یاره کړی د پیش کېدلو د خپل رب نه جنتان د غیر پر قسمه قسم باغونه دی. صحیح قول پدې کې دا رې چې جنتانی دا تسنیره تکرار د پاره ده دا جنتانی دا تسنیره تکثیر د پاره ده دا بهتره او غوره قول دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای په جنت کې د هر جنتی لپاره دوه باغونه دي دوه جنتونه دي من فزتین د سپینو زرونه انیتهما او ما فیهما دا ټول جنت با یو جنت بر جنتی هغه ټول د سپینو زروي لوخی هر شی په کې د سپینو زروي او بل چیرې و جنتان من ذهب او بل دو نور جنتونه چې دینه هغه د سپینو زرو دي د سرو زرو انیتهما او ما فیهما هغه جنت او هغه جنت کې دنه هر سدین هغه ټول د سرو زروي نو دا جنتانی دا جنتانی دا تسنیه دوتی مراد نه دی بلکې ډیر جنتونه تی مراد دی بشمیره. ولمن خاف مقام ربه او دا چاره پاره چې یریږي د پیش کېدلو نه خپل رب ته جنتانی قسمه قسم باغونه دی قسمه قسم جنتونه دی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو به کم یو د احسانات او ظرف تاسو باندې انسانانو پیرانو تکذیب کوي زواتا افنان ډیر وسانګو عربی زواتا افنان د ډیر وسانګو عربی فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ولك الشكر فيهما عينان فدغ جنتون كبا عينان قسم قسم چنيوي تجريان چبايي كبا مخي مرتبليو چه پا جنت كي كما وليدي يا چنيدي نداغير پار بلختيني كنستلي شوي اغبا پا مخدز مكوا نرواني فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود احسانات ذا ربان انسانان فيريان وتستكذب كوي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر فيهما من كل فاكهة ويوا بدغ جنتون كي من كل فاكهة ده هر قسم ميونا زوجان دير قسمنا زوجان ده تسنينة ده بلکه تسنينة تكسير ده پار ده زان پر مانا باني فويا كي زوجان ده هر قسم نبا دير پار دير ميوي اسي مثال ده زوجان لك انگور دي نو انگور خو يو قسم ميوا ده نو پدی انګور کې و بشمار قسمونه وای پدی کې نو دغه سی مثال کجوره ده نو کجوره خو یو قسم مې وده دا یو جنس ده نو پدی کې و سل او 200 زر قسمونه بیا پدی کې انار دین پناران کې بیا قسمه نه دا زوجان دوه نه بلکې ډیر قسمونه وای په هر یو کې دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ده و الیس فی الدنیا مما فی الاخره الا الاسماء وای پدی په پدې دنیا کې چې دا کم میوې دي نو په آخرت کې هم دغه میوې شته خو سره په نمونه دغه دی وای نور چې دی هغه شاند کې شې نه دی مڼه خو دغه یو مڼه ده خو لیکنه مڼه نو می صرف مڼه ده نور د جنت هغه چې دی هغه الله تعالی ته علم دی ما لا عین رات ولا سو ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا غي صفت انسان اوریدل نه دی په سترګ باندې لیدل نه دی او د انسان په زړه کې هغه تیرېدل هم نشي دا وسنګي داسې الله تعالی چې نو تیار کړی دی پیهما پدا باغونو کی من کل زوج من کل فاکهتین دا هر قسم میوینا زوجان ډیر قسمونه ای فبی ای آلای ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک الشکر متکئین علی فرشین متکئین تکیا کون کی ودیو علی فرشین په بسترو باندې بطواینو هاچ استرونه دغی استر یعنی لاندې طرف دغی من استبرقین دغه پیړو روخمونه وای او ابن کثیر په بیا معنی کړی دا وای المزین بالذهب د جنتیانو چې کومه بستری نو داغه استرونه استر چې عام خلک چې ورچي نو دا د بیکاره کپڑے نه وته ورچي او بیا چې پاسهغه د غول ورکې د پاسه نو هغه پوښت ول کوم ورکې نو هغه مزیدار شي بیا نو د جنت چې کومه بستری دي نو داغه لاندې طرفه چې هغه استر هغه بیکاره کپڑے هغه د استبرق دغه پیړه ریخم دي نو د پاسه هغه څنګه هغه الله تعالی ته علم دي او ابن کثیر روایت ذکر کړی دی وای المزین بالذهب د پاس او پاغي باندې بیا سره زر چړاو کړل شوی سره زر پاغي باندې چن کړل شوی الله رب العالمین د غنیمتونو د جنتیانو د پاره مسلمانانو د پاره تیار کړلی و جنل جنتین دان او وجنل جنتین او راټولول د میوو د دغه باغونو دانی نغه بنز دی د جنت د میوو د راټولول چې هغه بنز دی شو کول د جنت د میوو هغه بنز دی مخکې هغه تستمه ویل دی انسان چې ولاړی هم متورسی چې ناس هم بو تورسی او چې کین نه هم بو تورسی د جنت ته مې و چې کوم غنچکونه دي بس ته به خیدان نه نږدې فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك الشكر فيهن قاصرات الطرف فدغجنتنك فيهن فدغجنتنك قاصرات الطرف أغزنا ندي چاغا اخكتكون كي دخبر نظرونو لم يطمسهن نبي رسيد لأغيط انسان انسان قبل ومخير دين ولا جان او نفيرين دسي زنانا دي پجانت كي چه اغي سر مخ کی نه پیری لاس لگی دل لري او نو سر د انسان لاس لگی دل لري فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ولك الشكر كأنهن الياقوت والمرجان دغ زنانا بيبيان د جنت چه كأنهن الياقوت گوي کی دا یاقوت دی پرنگ کی والمرجان او مرجان دی پسپای کی د یاقوت رنگ چه د ډیر جت مزیدار دی او د مرجان چه سپای ډیر زیات ده نو الله وی د جنت دا حوری د دې رنگ با پشان د یاقوت باندې او سپایي به پشان د مرجان باندې فبی ای آلای ربکما تکذبان نو بکم یو د احساناتو د ربانی انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نو کذب پرک الحمد ولک شکر هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه دا بدلا د توحید د منلو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا هل جزاء الاحسان د احسان نه مراد څه دی لا اله الا الله او عمل بال دا نبی رسام په طریقه باندې عمل کول دا احسان نه مراد داره نو چا چې په دنیا کې عقیده توحید وساتله او دا نبی رسام په طریقه باندې عمل وکنو الا الاحسان نره بدله دغه مگر جنت دی هغه ته جنت ورکړل کی فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر ومن دونهما جنتان او درې مخ کې جنتونو نه علاوه من دونهما سوا د مخکینو باغونو نه جنتان نور قسم ډیر باغونه دي دا من دونهما مفسرین لیکلي دي کې ته یو نقطه وایم یو خدغه مخکې باغونه ذکر شول چې دا غي نعمتونه هم ذکر شول اوس دا نور باغونه ذکر کوي خو ډیر لپاره لپس استعمال شو دی د دونه نو دي کې اشاره د لګ دون دلالت کوي لپلخ کتوالی باندې دلالت کوي نو دا هم جنت دی خو لګ دا غینه په نعمتونو کې لګ معمولی کم دی او تاسو تمایلی چې په جنت کې درجات شته دی کنه دا په درجه کې په نسبت د مخکینو باندې لږ معمولی ښکته دی او من دونهما او سوار د مخکې جنتونو نه جنتان نور ډیر قسمه قسم باغونه دي فبی ای آلای ربکما تکذبان نو په کوم یو د احساناتو د ربانه انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد ولک شکر مدهامتان تکشنبی مدهامتان تکشنبی فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ادهیمان په عربی کې دی ته وای تاسو په عربی باندې په خپل پویږی د پټو ته وګورئ نو بیا تاسو ته پته لګی کم فصل چې ډیر مزیدار فصلی او سوره فصلی مزیدار نو دا د ډیر شینوالی د وجنه انسان چې لری نو ته ګوري د توروالی طرف ته مایل غوند ګخکاری نو مدهامتان د جنت چې دا کم باغونه دي نو دا به تک شنی خود ډیر شینواری نه ودسی لکه غتوروالی غونته کی طرف ته مایل شوی تاسو خود ما په خبره باندې پویږی دغه ته وګوري شړشمو ته یا چره د شړشمونه دی غنمو ته وګوري یا په کوم ځای کې شوتلی یا بل شی چې دا ډیر شنه دی ډیر شینواری د وجنه او هغه فصل خهومی اگر د شینواری نه لګه غوخته بیاری توروالی طرف ته قوم مایل شوی نو د جنت دا د ونی او د جنت دا چمنونه دا دومره شنه دی چې د شینواری طرف نه تقریبا دغه ته مایل شوی توروالی ته مایل شوی دومره شنه دی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود احسانات ربنا تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ولك الشكر فيهما عينان فدغ باغونه کی با عینان چینی نزواختان پواره هون کی نزواخف عربی کی ولیکيږي چې اوبه په زور باندې راوباسي او غوبه شیندي هغه ته په پښتو کې پواره ولیکي نو په جنت کې دسی چینی دي چې هغه پواره وهي مپسرین لیکلی دی چې دا پواره به څه وهي دا نه دي چې صرف اوبه راشیندي نه نه مپسرین لیکلی دي اوبه به راشیندي مشک او عنبر به راشیندي دغسې خوشبوګانې به راشیندي د دې چینی دي د خوشبو چینی دي او هغه د چینو نه به د اوبو په شکل باندې دا خوشبو به داسې نولي پرې ټوله جنت کې به دا خوشبو بیا خوري ګیره دینه او دغسې علماو لیکلی دي خیرونه او برکتونه د الله تعالی د طرف نه هغه به راشیندي خیرونه او برکتونه به راشیندي فیهما عینان پدای کی ور ډیر چینی دی نزوا خطانی پواره وهن کی او بخ پل بزور باندې راوستون کی فبی ای آلای ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک الشکر فیهما پدغ باغونه کی پاکیتون میوی دی و نخل او کجور دی و رمان او انار دی پای کی انار دی نو تاسو بدی کی خبر وکیا ابن کثیر غروایت ذکر کړی دی حدیث ذکر کړی دی چې دا جنتیان دا دومره میوی دی میوی دی میوی دی او دا خوري دا زمیدل وسه طریقې وای بس معمولی رقیب او کله کسره چې ډیو ډیوس کې رقیو کې اگر سب ختم شي او د دد رقی چې دا هم د سې خوشبو کې لکا د مشکو د انبرو دا سې خوشبو وو کې دا دا سینه په دنیا کې اکثر کله سره رقیو کې نو خواته چې بلکې هغه ته نشي ټینګېدل د سې رقیب نه دا سی په روایتو کې راغلی دی په دې مؤمن مسلمان پر جنتی باندې با معمولی ونته کې خوله راشي معمولی کله د انسان پر تندی باندې معمولی د سې دغه پیراشي معمولی بس دغه په دې طریقه باندې با خوراک چې هغه هضم شي او دا خوله به هم د سې خوشبو کې لکه مشکو د عمر په شان دی دا د جنتی د خوراک د هضمېدو طریقه دغه فی افا فیه ما په دغه باغونو کې پاک یتون میوی به و نخلو نو کجوري به و رمان او انار به فبی ای الاء ربکما تکذبان نو پا کوم یو د انساناتو د ربان انکار کوي تاسو انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نو کذب فلک الحمد ولک الشکر فیهن په دغه جنتونو کې مخ کې پیهما ذکر کیده او سره پیهن ذکر شو نو تاسو به وای تفسیر سمرقندی لیکلی دی پیهن ضمیر راجه د پیل جنان کلها په دې دوو دریو سلور په کینشته ر پیل جنان کلها په ټولو جنتونو کې به خوري غلمانی فیهن خیرات په دغه ټولو باغونو په دغه ټولو جنتونو کې خیرات غرب بیان دی حسان خیسته او شکلونه والا هغه زنانه غره دی زوات الخیرات او د یعنی د خواندانی د خیرونو د برکتونو دی حسان او دغه شکلونه هم ډیر جات خیسته دي د الله تعالی پیغمبر وې د جنت حوري دومره جات خیسته دي که یو دی د دنیا ته یو راخره شي کنه د انور به خپل رڼا پرې ډیر خیسته وجنه دغه او دا یو جنا دیو د جنا ثوره کده دنیا ته راخاره شول د ټولو دنیا به خوشبونه ډک شي دغینه په وی ای الای ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا ولک الحمد نکذب ولک الحمد ولک شکر خور مقصورات فی الخیام خور دا خوری دی مقصورات بند ساتل شوی فی الخیام په خیمو کې دا د پټی ساتل شوی دی الله تعالی وی کما خیمه دا دنیا دا کما خیوی دا خیمه چری دغه خیمه دی نه په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د دې آیات تفسیر په حدیث کې شته دی نو خط تفسیر غره چې قرآن په قرآن باندې وشي خط تفسیر غره چې قرآن په حدیث باندې وشي نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دا وای د هر د مؤمن د پاره په جنت کې یو خیمه او هغه خیمه چې دا نو هغه به د ملغره نه جوړ کړل شوی خیمه ملغره ده خو دا ملغره په دننه ډډې په مینس کې او دغه به د مؤمن مسلمان خیمه او نبی علیہ السلام چې په دې کې به اهل او عیالي او هغه ملغره سمره مونږ تاسو وای چې دا کونجه کې غونډه کیږي چې دومره ملغره وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل شپېته میله دغه مسافه وي سو میله شپېته میله دغه مسافه وي دا یو ملغره ده خدا د جنت ملغره ده دا د دنیا ملغلی نه دی د جنت یو ملغره شپېته میله ده نبی علیہ السلام وای دا بډړې په دې کې ودان درده اهل او عیالي دا پی خیام مراد دغه پیل خیام په خیمو کې وای هغه خیمه د ملغلرو فبی ای الای ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک الشکر لم یتمسهن نبی رسیدلې د غزنانو ته انسان قبل عمر کې دین ولادت جان او نه پیره فبی ای الای ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک الشکر متکئین علی رفرفین آرام کون کی ویدیو علی عرف رپین پا غصادرون واننی خزرین چغشنی و عبقرین حسان او قالینون و خیستی قالینون و سی خیستی او اللہ تلاوی پا دی بسترو بانی چرا پاس کم سادری خوری شوی نو آغا یعنی کٹ سادری بم دیر خیستی یو دیر قیمتی بای او اللہ وی چی دا پا کم قالینون وانی آرام کنو آغا با دیر جد خیستی آغا دا اللہ تلا تا علم دی چغسوم را خیستی دی او آغا پسنگ اندازه بانی دی او دغه علماء معنا کړی دا وای د دې رفرفین سادری او عبقرین دا قالینونه او بعض علماء وای چې نه وای مراد لري نه چمنونه د جنت تی مراد دي دا چمنونه چری پاغي کې ودی و آرام کيا او دا چمنونه چری دا داسې دي لکه قالینونه دا قالینونه په شان د کی مزیدار و یو خيسته وای په وی ای الای ربکما تکذبان دنیا کې همنګ چټایانو غرقلو په مخه چټای اخله درې اخله و خرابيږي نا د جنت هغه الله وای د سی خيسته دي ټولي چمنې لغي داسې دي دغه غټ غټ مزیدار قالینونه خو هغه د دنیا قالینونه نه دي هغه د جنت قالین دي فبی ای الای ربکما تکذبان لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک الشکر تبارک اسم ربک برکتون والده نوم درفسته ذل جلالی چغه خاوند لوی دی ول اکرام او د عزت والده الله رب العالمین د لوی خاوند دی او الله رب العالمین د عزت خاوند دی. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او کله چې تاسو دعا غواړی علی ذو بیاز الجلال و الکرام دا دعا چې غواړی د دین مخ کې ډیر کارته دسی وای یاز الجلال و الکرام یاز الجلال و الکرام یاز الجلال و الکرام الزاز ویل کیږي په عربی کې الحاح ته الحاح ډیر منت زارې ته ویل کیږي چې څوک د لوښې نه درکې او خلک پسې ون خلی او د چاپلوسی وته کی راوی نسی اے مال دا دغه راکنو علی ذو بیاز الجلال و الکرام ځان په الله پسې ون خلوي په یاز الجلال و الکرام باندې نو دعا نه مخکې دا وای الله تعالی ومن بیا دعا قبلای علی ذو بیاز الجلال و الکرام دغه وای ذل جلالی چې الله تعالی خاوند لوی شان وره دی ول اکرام او الله تعالی خاوند لوی دی. الله رب العالمین دا کم نعمتونه چې په دې صورت کې ذکر کړل یا په نور صورتونو کې ذکر شوی دی الہ العالمین مونږ دینه مم محرومه کوا. الله رب العالمین مونږ ستا ګناګار بندگان یو خو الله تعالی مشرکان نه یو بدعتیان نه یو. الله تعالی ستا یاری نم روجنی وری دا الہ العالمین دا ټول نعمتونه مونږ تراکا او الله تعالی کوم د دینه محروم شو نو مخکې تاسو ته ما ویل دي چې محروم شو که الله تعالی په مونږ باندې مهرباني وکي یو نظر د رحمت راته وکي نو بیا ټول عمر چیرې کامیابی ده. نو که الله تعالی مونږ جهنم ته واچوي الله تعالی نو په دې باندې ستا په بادشاهي کې په دې باندې څه کمی او څه زیاتی نه راځي. که مونږ جنت ته لاړ شو الله تعالی ستا نعمتونه په دې باندې کمیږي نه. نو الہ العالمین مونږ دا اقرار کوو چې مونږ ستا ګناهګار بندګان یو خو الله تعالی مونږ معاف کړه الله تعالی مونږ له جنتونه راکړه.